Па дарозе ўзялі без бою, толькі выламаўшы браму, каталіцкі кляштар, і за суткі выпілі ў ім все віны і лікёры.